प्रेमपुरी आश्रम आयोजित प्रातः नित्य स्वाध्याय में विद्यारण्य मुनि जी द्वारा विरचित पंचदशी के 11वें प्रकरण पर विचार चल रहा है। अभ्यास के लिए श्लोक है 114। चित्तस्य हि प्रसादेन अन्ति कर्म शुभाशुभम् प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखम् अक्षयमश्नुते समासक्तं यथा चित्तं जन्तोर्विषयगोचरे यदि एवं ब्रह्मणि स्यात् तत् को न मुच्चेत वन्दनात् मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं चाशुद्धमेव च अशुद्धं कामसंपर्काच् शुद्धं कामविवर्जितं मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बन्धाय विषयाशक्तं मुक्तिर्निर्विषयं स्मृतम् समाधिनिर्धूतमलस्य चेतो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत् न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते यद्यप्यसौ चिरं कालं समाधिर्दुर्लभो नृणां तथापि क्षणिको ब्रह्मा आनन्दं निश्चयत्यसौ। प्रसंग चल रहा है चित्तम एव हि संसार, चित्त ही संसार बन गया। संसार से यदि निवृत्ति चाहते हो तो चित्त का शोधन करना जरूरी है। क्योंकि मर्त्यः मरण धर्म जीव यच्चित्तः तन्मयो भवेत्। जिसका चित्त जिस रूप का होता है वह व्यक्ति वही रूप का हो जाता है। चित्तमय पुरुष संसार ये बात विद्यारण्य मुनि जी ने इससे पहले भी चित्रदीप प्रकरण की व्याख्या में एक दृष्टांत देकर समझाया है। कुणप कामिनी मांसम योगी भी कामी भी स्वभी, यह दृष्टांत चित्तमयो ही संसार, इसी की व्याख्या करता है। दृष्टांत दिया, कोई एक स्त्री खड़ी है, योगी उस स्त्री को देखता है, तो वह मल मूत्र कफ वात पित्त रक्त हड्डी मांस का एक ढेर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। माताएं नाराज नहीं हो जाना, पुरुष के बारे में भी यही लागू होगा। योगी उसको जब देखता है, जो दिख रहा है वह इन्हीं सब का ढेर है, मिला जुला स्वरूप है। यदि इसमें अच्छा चीज कुछ है तो एकमात्र चेतना है, बाकी अच्छा चीज कुछ भी नहीं है। योगी उस रूप में उसको देखता है। कामी भी ही एक कामासक्त पुरुष, वो उसको देखता है, वह सृष्टि में अद्वितीय वस्तु मेरे लिए ईश्वर ने निर्माण किया है, इसको तो मैं जिस प्रकार से भी हो भोगना ही है, मैं प्राप्त करके ही छोड़ूंगा, भोग कर ही छोड़ूंगा, मेरे लिए यह अति उत्तम भोग्य है, अन्यथा नहीं लेना हो। यदि कुत्ता उसको देख रहा हो, कुत्ते का दृष्टांत दिया है, योगी भी कामी भी स्वभी उणप कामिनी मांसम, कुत्ता यदि उसको देख रहा हो, जैसे आप रत्नागिरी जाओ अभी, तो वहां बढ़िया हापुस आम पेड़ में लटके हुए देखकर तुम्हारे मन में उस आम को खाने की इच्छा जगेगी कि नहीं? क्या बढ़िया आम फला है। कुत्ता यदि देखेगा तो क्या बढ़िया मांस है, वाह। ये मुझे खाने को मिल जाए तो बड़ा आनंद आ जाएगा। ये चित्तम तन्मयो जगत, संसार चित्तमय संसार, देख लो ये तीन, एक ही वस्तु में तीन प्रकार की दृष्टि, तीन पदार्थ प्रकार के पदार्थ बने, ये चित्त के अंतर्भेद से ये पदार्थों में भेद आया। कुत्ते के चित्त मांसमय है, इसीलिए मांस का ढेर दिख रहा है। कामी का पुरुष कामना से वशीभूत होकर वह भोग्य स्त्री के रूप में देख रहा है। योगी का पुरुष चित्त निर्मल होने के कारण वह उन अवयवों को विकार के रूप में देख रहा है। तो वहां जो श्लोक पड़ा है, कुणप कामिनी मांसम योगी भी कामी भी स्वभी, उसी को यहां कर कह दिया है कि चित्तम एव ही संसार। यदि संसार से निवृत्त होना चाहते हो तो संसार को तुम हटा नहीं सकते, कितने को ले जाकर खाड़ी में फेंकोगे? कितने को फेंकोगे खाड़ी में? ले जाकर। कोई कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सब गलत काम कर रहा है, तो ले जाकर फेंक दो खाड़ी में। कोई कहते हैं कि राजीव गांधी गलत काम कर रहा है, ये राहुल गांधी गलत काम कर रहा है, तो ले जाके फेंक दो खाड़ी में। कितनी को खाड़ी में फेंकोगे? तो अपने चित्त को समेट लो तो सभी समाधान खत्म हो गया। तुम नरेंद्र मोदी गलत काम कर रहा है तो नरेंद्र मोदी को तो सुधार तुम सकते नहीं, वो लाख जन्म में भी वो तो जैसा है वैसे ही करता रहेगा। समाधान है कि उसके प्रति तुम्हारी दृष्टि न जावे, चिंतन ही न करो, और क्या, आत्मचिंतन करो। कोई कहते हैं कि रामदेव बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कोई कहते हैं रामदेव भी खाली पैसे में चला गया, बेकार। हम अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं? रामदेव तुम्हारा चित्त ही अच्छा करा रहा है, तुम्हारा चित्त ही खराब करा रहा है। यदि रामदेव खराब करते तो फिर 100% सभी लोग खराब कर रहा है कहते, तुम क्यों कह रहे हो, दूसरा क्यों नहीं कह रहा है? इसका मतलब तुम्हारा चित्त जिस प्रकार का है तुम उसी प्रकार के पदार्थों को देखोगे, परिभाषा करोगे, निश्चय करोगे। दूसरे का चित्त जिस प्रकार का है वो उसी प्रकार से पदार्थ का मूल्यांकन करेगा, पदार्थों को देखेगा, निश्चय करेगा। टोटल क्या सिद्ध हुआ है? चित्तमय चित्तम एव संसार, यही सिद्ध हुआ कि नहीं, बोलो। डर जो हमारे जैसे निरपेक्ष सन्यासी हैं वो रामदेव अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं, नरेंद्र अच्छा कर रहा है कि खराब कर रहा है, है? हमको क्या लेना देना है? मेरा चित्त के कारण इस प्रकार की प्रतिकूलता अनुकूलता प्रतिकूलता की परिभाषा मेरा चित्त कर रहा है, उसी को प्रतिकूलता की परिभाषा करके मुझे विक्षिप्त कर रहा है, उसी को अनुकूलता की परिभाषा करके मुझे अनुरक्त करा रहा है। मेरे चित्त का विकार है, मैं चित्त को शोधन करूं। व्यक्ति सीधे कह देते हैं उसने गलती किया इसलिए मैंने डांट दिया, उसने गलती किया तुमने डांटा ये ठीक है कि तुमने डांटा इसलिए उसने गलती किया ये ठीक है? तुम न डांटते, क्षमा कर देते, शांत होकर बैठते तो गलती करता कि नहीं? मुझे गुस्सा आया ये नहीं कहेंगे, उसने गलती किया। लेव जी तुम अपने चित्त को शोधन करो। मुझे गुस्सा नहीं करनी चाहिए, उसका काम है कभी अच्छा भी करता है कभी गलती भी करता है। गलती करता है करके उसको निकाल दोगे फिर अच्छा कौन करेगा? जो करेगा वही अच्छा भी करेगा, जो करेगा वही गलती भी करेगा। करेगा ही नहीं तो न अच्छा करेगा न गलती करेगा। बड़ा सुंदर श्लोक है ये, चित्तमेव हि संसारस्तत् प्रयत्नेन शोधयेत्। यच्चित्तस्तन्मयो मर्त्यः, मर्त्य माने मरण धर्म जीव, उसको जैसा चित्त है वैसा ही वो पदार्थ को देखता है। यही गुह्य सनातन है, यही वेदांत का रहस्य है। इसकी टीका शायद कल व्याख्या कर दी गई थी। इस पर एक प्रश्न उठाया था पूर्व पक्ष ने, है ननु अनादि भव परम्परोपार्जित अनादि ये संसार है, तुम नहीं थे तभी से चलते आया है ये, तुम पहले भी थे, संसार पहले भी था, तुम अब हो तो अभी भी है, तुम बाद में भी रहोगे तो संसार फिर भी रहेगा जब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। जब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी संसार, तुम भी अनादि हो, संसार भी अनादि है। संसार कब स्टार्ट हुआ किसी को पता नहीं है, संसार अनादि है। माया अज है, प्रकृति अज है, माया किसी से पैदा हुई नहीं है, प्रकृति किसी से पैदा हुआ नहीं है। अभी एक सज्जन पूछ रहे थे कि परमात्मा ने संकल्प किया, इच्छण किया, तब जाके प्रकृति पैदा हुई, किसने कह दिया भगवान जाने, हमने तो कभी कहा नहीं है। प्रकृति क्या परमात्मा के संकल्प से पैदा हुई है, किसने कह दिया है? माया से युक्त होने पर ही परमात्मा ईश्वर बनकर तब वो संकल्प करता है जगत की, माया को ही खुद परमात्मा ने पैदा नहीं किया है। प्रकृति को कैसे परमात्मा पैदा करेगा, ये तो अनादि है। इसलिए यदि परमात्मा के संकल्प से माया या प्रकृति पैदा होती तो उसको अनादि न कहते, साधि कहते ना। प्रकृति शब्द का ही अर्थ होता है वह किसी का कार्य नहीं है। किसी का यदि जो कार्य होता है वह प्रकृति नहीं होता, वह विकृति होता है। जहां कार्यता धर्म रहेगा वह विकृति है, जिसमें कार्यता धर्म नहीं है उसी का नाम तो प्रकृति है। तो परमात्मा के संकल्प से कैसे हो गई प्रकृति? एक तरफ प्रकृति शब्द प्रयोग कर रहे हो, दूसरी तरफ परमात्मा के संकल्प से पैदा हुई है कहते हो, बदो तो व्याघात, विरोधाभास। नित्य स्वाध्याय नहीं करोगे तो ऐसे उठपटांग चिंतन होगा। वेदांत के प्रक्रियागत स्वाध्याय करनी चाहिए, वो भी पारंपरिक संप्रदाय पुरस्सरक है। उठपटांगों के पास जाकर जिसका कोई पारंपरिक अध्ययन नहीं है, गुरु परंपरा का अध्ययन नहीं है, ऐसे के पास जाओगे तो उठपटांग में बोल देंगे वो है? हमारा अद्वैत वेदांत कभी भी प्रकृति को ईश्वर के संकल्प से पैदा हुई है ये नहीं कहेगा। समझे कि नहीं? हाँ, इसलिए यहां अनादि का परंपरा। ननु अनादि परंपराय उपार्जित, सुख दुख प्रद, सुख देने वाला, दुख देने वाले, पाप और पुण्य, सुख दुख प्रद, पाप पुण्य, कर्मण सतोचित शोधनम शोधने नापि कथम आत्मनः संसार निवृत्तिर। उन पुण्य और पाप के रहते हुए, कर्म संचित रहते हुए, ध्यान दो पूर्व पक्ष से क्या पूछ रहा है, कर्म संचित रहते हुए चित्त के शोधन मात्र से वो कर्म का नाश कैसे होगा? कर्मों का नाश नहीं होगा तो फिर संसार निवृत्ति कैसी होगी? संसार चित्त शुद्ध होते ही, चित्त का शोधन करते ही सभी अनादि संचित कर्मों का सर्वथा नाश हो जाएगा, तब फिर संसार नाश होगा, वो तो मान सकते हैं। लेकिन एक तरफ तुम कृत कर्म स्वा शुभ वो ना भुक्ता छियते कर्म, एक तरफ कर्मों को भोगे बिना क्षय नहीं होगा कह रहे हो, दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि चित्त का शोधन होते ही वो कर्म सब समाप्त हो जाएंगे। ये क्या है ये बात? चित्त शोधन होते ही संसार निवृत्ति हो जाएगी? पूर्व पक्ष का ही प्रश्न है। चित्त प्रसाद उपलक्षित, हम यहां चित्त का शोधन का अभिप्राय, चित्त शोधन होते ही संसार की निवृत्ति होगी, हम ये नहीं कह रहे हैं। चित्त शुद्ध हुआ, शोधन हुआ कि संसार निवृत्ति हो गई, हम ये नहीं कह रहे। हम तो ये कह रहे हैं चित्त के शोधन के बाद शुद्ध चेतन शोधित चित्त में ब्रह्म उपलक्षित, ब्रह्म है चित्त शोधन उपलक्षित, ब्रह्म अनुसंधान, जिसका चित्त शोधन हुआ है, शुद्ध हुआ है, वही ना ब्रह्म का अनुसंधान करेगा, सद्वस्तु का अनुसंधान करेगा। उस अनुसंधान जन्य जो प्रज्ञा होगी, अनुसंधान जन्य जो प्रज्ञा होगी, ज्ञान, वह सकल कर्मक्षय उपपत्ति है। उसके द्वारा फिर सकल कर्म का क्षय हो जाएगा। यह हम गप नहीं कर रहे हैं, आकाश में तीर नहीं चला रहे हैं, हाँ, कृष्ण कह रहे हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, कृष्ण ने कहा है। अब यदि आपत्ति है तो जाओ कृष्ण से झगड़ा करो, हमने तो उनकी जो बात कही है वो समझा दिया है। इसलिए कोई विरोधाभास नहीं, चित्त शोधन के बाद संसार की निवृत्ति होगी, इसमें कोई विरोध असंगति नहीं है। उस बात को समझाने के लिए ये 14वां श्लोक विद्यारण्य मुनि जी आरंभ करते हैं। चित्तस्य हि प्रसादेन अन्तिकर्म शुभाशुभम् प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखम् अक्षयम् अश्नुते। चित्तस्य हि प्रसादेन, प्रसाद माने शुद्धता, प्रसन्नता, प्रसादे सर्व दुखान महानिरस्योपजायते, गीता में जो कह दिया है। चित्त प्रसन्न कब होगा? तो जब उसमें रज और तम का भाव नहीं रहेगा। रज तम का भाव न होना ही चित्त शोधन है, ये हमेशा व्याख्या ही कर रहे हैं। चित्त में रजो भाव और तमो भाव का न होना ही चित्त शोधन है, और वो परिशोधित चित्त ही प्रसन्नता है। तो क्योंकि वहां केवल सत्व प्रधान रहेगा, सत्व प्रधान में विषाद आदि नहीं रहेगी, खेद आदि विषाद आदि नहीं रहेगा, वही प्रसन्नता का हेतु है। और वो प्रसन्न हो गया यानी तो सभी दुख खत्म हो गया। बोलो, बेटा मरा हो और तुम हंसो तो दुख होगा बेटा मरने का? बेटा मरा हो और उस समय तुम हंस सको तो बेटे मरने का दुख होगा कि नहीं? तुम हंस रहे हो तो किस बात का दुख? पति मरा हो तुम हंस सको, तो पत्नी मरे का दुख होगा, पति मरे का दुख होगा उसको? पत्नी मरे और तुम खुश हो जाओ, पत्नी मरने का दुख होगा? नरसिंह मेहता, खुश हो जाओ तो एकदम एक्सट्रीम है, लेकिन एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। वही तो, खुश तो तब होगा ना, तुम सभी लोग जब आएंगे प्रसंग में समवेदना देने के लिए सबके सामने तुम हंसते हुए नाचते हुए सबका अभिवादन करने लग जाओ तो दुनिया कहेंगे पागल हो गई। तो ज्ञानी को तो पागल ही कहते हैं ना, तुम वही तो कर सको ना। है क्या क्या नहीं हो जाओ तो फिर मरे का दुख होगा कि नहीं, हम तुमसे पूछ रहे हैं। कोई मरा और तुम प्रसन्न हो जाओ तो मृत्यु का उस मरण का दुख होगा कि नहीं, क्योंकि दुख और प्रसन्नता साथ में नहीं रह सकता। बलोत है भागी जंजाल। उसमें क्या आपत्ति है? बेटे के शादी में तुम हंस नाच सकते हो तो तुम पति मरने में हंस नाच नहीं सकती हो? ये सब आडंबर है, कहीं नहीं ऐसा नहीं, सब आडंबर है। करते हैं ओहो, साधु के मृत्यु में तो कोई रोए तो फिर तो वाह, वहां तो नाचते गाँचते हर हर महादेव है। बुद्धिस्टों में ऐसे ही करते हैं। अभी हमारे नेपाल में तो बुद्धिस्ट बहुत ज्यादा हैं, मंगोलियन जितने भी हैं वो सब बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध धर्म को मानने वाले। वो तो ऐसे ही करते हैं, बाजा गाजा के साथ निकलते हैं और मशान घाट में उसका संस्कार करने से पहले वे लोग वहां मदिरा और मांस का सेवन करते हैं। वो यात्री उसको कहते हैं, तू मर गया तो क्या खाएगा? ये देखो, हम जिंदे हैं खाएंगे, तू जिंदा होता तो खाते, मर गया तो गया, तू क्या खाएगा? हम जिंदे हैं, ये खाने के लिए तो जिंदे हैं तो खा रहे हैं, तो मर गया अब क्या खाएगा तू? ले खाएगा, उसको दिखाने के लिए। क्या आनंद है, वाह क्या आनंद है। उनको दुख होगा, वो कहते हैं चित्तस्य ही प्रसादे न हन्ति कर्म शुभाशुभम। चित्त प्रसन्नता से ही शुभ और अशुभ कर्म कैसे नाश होंगे महाराज? तो ये कहते हैं प्रसन्न आत्मा आत्मनि स्थित्वा। प्रसन्न आत्मा माने चित्त, आत्मनि माने अपना स्वरूप। प्रसन्न आत्मा आत्मनि स्थित यानी शुद्ध चित्त हुआ, शोधित जो चित्त है वो आत्मा में स्थिर हो जाएगा, वृत्ति नहीं फूरेगी। वृत्ति न फूरना ही चित्त का शोधन है, वह केवल आत्मा में स्थिर होगा। तो वही सुखम अच्छय मसनुति। शोधन का अर्थ होता है उसमें जो विकार है उसको हटाना, तमो और रज न होना। यहां प्रक्रिया वही चल रहा है, प्रसंग वही चल रहा है। राग द्वेष का कारण, राग का कारण तमोगुण है, रजोगुण है, पहले बता दिया है, रजो बता दिया है। इसकी टीका पढ़ो, बहुत सुंदर प्रसंग आ रहा है तुम लोगों के लिए। ये ही शब्द है ना, शास्त्र प्रसिद्धम द्योतयति। ही शब्द से शास्त्र में जो प्रसिद्ध वाक्य हैं उसके तरफ संकेत कर रहे हैं विद्यारण्य मुनि जी। ही शब्द है ना, यद ईशिका तूलम अग्नौ प्रोतम प्रदुह्यते एवं ही अस्य सर्वे पापमान प्रदुह्यन्ते। जैसे सूखे हुए घास के ढेरों में एक अग्नि का चिंगारी पड़ते ही सारा का सारा वो घास का ढेर एक सेकंड में जलकर राख हो जाएगा, एक तृण भी नहीं बचेगा। इसी तरह जिसका चित्त शुद्ध हो गया यानी शोधित हो गया है, शोधित माने निग्रहित हो गया, ये पर्यायवाची यहां ध्यान देना, चित्त शोधित होना और निग्रहित होना ये पर्यायवाची शब्द है, एक ही अर्थ में ये दो शब्द प्रयोग हो रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद में इस तरह कहा है कि उसके सारे पुण्य पाप क्षय हो जाएंगे। इसी तरह अन्य कई स्मृति में भी है, उपपातकेशु सर्वेशु पातकेशु महत्सु च, पातक आदि जितने भी पाप हैं, बड़े से बड़े पातक पाप कर्म, पातक माने पाप कर्म, प्रविश्य रजनी पातम ब्रह्म ध्यानम समाचरेत, ब्रह्म चिंतन ब्रह्म ध्यान से चित्त ब्रह्म में प्रवेश करते ही बड़े से बड़े पाप खत्म हो जाएंगे। ये स्मृति वचन है, इत्यादि श्रुति और स्मृति प्रसिद्धम द्योतयति। तो तुमने प्रश्न किया था ना, चित्त शोधन होने के बाद तो शुभाशुभ कर्म तो रहेंगे तो कैसे संसार की निवृत्ति होगी, तो उसका उत्तर दिया है, निग्रहित चित्त परिशुद्ध चित्त ब्रह्म ध्यान ब्रह्म विचार के द्वारा स्वरूप अनुभूति स्वरूप उपलब्धि, तो विचारजन्य जो प्रज्ञा है उसके द्वारा सभी कर्म नष्ट हो जाएंगे। ये कहां प्रसिद्ध है, तो छांदोग्य उपनिषद अन्य श्रुति स्मृति के द्वारा ये बात स्पष्ट कहा गया है। तथा किम इत्यत आह, उससे क्या निकला निष्कर्ष, प्रसन्नेति, प्रसन्न आत्मा, आत्मा ने चित्त, यस्य स तथोक्तः आत्मनि, उस चित्ते स्वस्वरूप भूते आत्मनि अद्वितीय आनंद लक्षणे ब्रह्मणि स्थित्वा, ऐसा परिशुद्ध शोधित निग्रहित चित्त आत्मनि यानी शुद्ध अपने स्वरूप भूत आत्मा में वह स्थिर होता है, ब्रह्मणि स्थित्वा तदेव अहम इति निश्चय न, वही मैं हूं ऐसा निश्चय करेगा, तब दृश्य जातम प्रेरित्य, तब उस चित्त वृत्ति से जो जो दृश्य जिस जिस प्रकार का दृश्य की परिकल्पना वो चित्त कर रहा था, कामिनी है गुणप कामिनी मांसम आदि, क्या होगा वो सब परिहृत्य, वो संसार खत्म हो जाएगा। चिन्मात्र स्वरूपेण अवस्थाया क्षय अविनाशी, अक्षय अविनाशी यत् सुखम तत्सुखम अश्नुते अनुभवती योगी यानी साधक, उसी बात को यहां और आगे कहते हैं, प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा, ये जो कहा है इति उक्तम एव अर्थम दृष्टांतोक्ति पुरस्सरम, विद्यारण्य मुनि जी दृष्टांत के सहित उसी अर्थ को समझा रहे हैं पंद्रहवें श्लोक के द्वारा। क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये, समासक्तम यथा चित्तम जंतोर विषय गोचरे यदि एवं ब्रह्मणि स्यात् तत् को न मुच्चेत वंदना। तुलसीदास जी की पत्नी ने शायद ये श्लोक पंचदशी की पढ़ी होगी, समझे कि नहीं, शायद यही श्लोक पढ़ी होगी उसने। इस श्लोक का अर्थ पहले समझो तो तुम्हें लगेगा कि तुलसीदास जी के पत्नी ने यह श्लोक अवश्य पढ़ा है। इस श्लोक का अर्थ है, जंतु हो यानी मनुष्य का, जीवात्मा का चित्तम विषय गोचरे यथा समासक्तम, घटपट आदि विषयों में जिस तरह आसक्त होता है अज्ञानी मूर्ख जीवों का विषय घटपट आदि स्त्री पुरुष आदि भोग्य पदार्थों में जिस तरह आसक्त होता है, यदि ऐसी आसक्ति ब्रह्मणी स्यात्, उसका वो चित्त जैसे आसक्ति विषयों में है वैसे ही आसक्ति यदि ब्रह्म में आत्मा के प्रति हो जावे तो कौन मुच्चेत वंदनाथ। बोलो, तुलसीदास की पत्नी ने यही तो कहा था, मरे मिटे तुलसीदास रात के समय मध्य रात्रि में बड़े बड़े नदियों कम में बाढ़ आ गया था, पूर आ गया था, फ्लड आ गया था, मरे हुए मुर्दा जो लाश सड़ा हुआ था तो उस नदी को कैसे पार करें, तो मरा हुआ जो लाश बहते हुए आया था उसने सोचा यही लकड़ी है इसको पकड़ लेता हूं, इसी के आधार से नदी पार हो जाता हूं, कूद पड़े नदी में और उसको पकड़े तो बेचारा उसका पेट फूट गया, कुआं था सड़ा हुआ था फूट गया, लेकिन उसको दुर्गंध नहीं आई। समझे कि नहीं, क्यों नहीं आई, चित्त वहां टिका हुआ है ना, इसीलिए चित्त तो पत्नी में लगा हुआ है तो वहां दुर्गंध को कौन जानेगा, दुर्गंध जाने के लिए तो चित्त उसमें जाना चाहिए, उसके पत्नी के अलावा चित्त तो और को तो और दूसरा विजातीय वृत्ति तो बनी नहीं रही है। उसी अवस्था में वह नदी पार हो गया, चला गया घर में, तो रात को मध्य रात में सब दरवाजा बंद करके सो रहे हैं, तो अब उस घर के अंदर कैसे घुसूं, ऊपर चौकटे में सोया करती थी उसकी पत्नी, कभी कभी पत्नी के साथ ही है जाता था तो वो भी वहीं ऊपर ही सोने को मिलता था, उसको लगा कि मेरी पत्नी ऊपर चौकट में सोई है, लेकिन ऊपर जाए कैसे, चारों तरफ बंद है दरवाजा, अब खटखटाऊं तो फिर सबकी निद्रा खुलेगी, हल्ला करेंगे, मेरी ये अवस्था है ये, तो देखा ऊपर की गर्मी के कारण ऊपर की खिड़की खुली है, लेकिन ऊपर चढ़े कैसे, सीढ़ी तो है ही नहीं, तो एक सर्प चूहे को पकड़कर उस बल्ली में लपटे हुए और चूहे को पकड़ रहा है, उसका जो पूंछ है नीचे लटक रहा था, उसने कहा कि यह तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई है, आज रस्सी लटकी हुई है, उसको सर्प नहीं दिख रहा है, क्योंकि सर्प देखने लिए तो चित्त यहां चाहिए, उधर सादृश्य में रस्सी बुद्धि हो गई, उसी को पकड़कर चढ़ गया ऊपर और अंदर पहुंच गए, पत्नी को कहा ये हल्ला नगर मैं तेरा पति आया हूं, तेरा खसम उर्दू में बोलते हैं ना, मैं आया हूं हल्ला नगर, बोले तुम क्यों आए, बोले अरे तुझे पता है तेरे बिना मैं एक सेकंड भी जी नहीं सकता हूं, तो मुझे कहे बिना मुझे छोड़कर आ गई, मैं कैसे जी सकता हूं, कैसे रह सकता हूं घर में, उसको लगा कि अरे राम राम राम ये तो जिंदगी बर्बाद कर रहा है, शायद यही श्लोक पढ़ा होगा उसने, इसी श्लोक का अनुवाद सुना दिया उसने, अरे मूर्ख, ये हाड़ मांस मल मूत्र के थैले के प्रति तुम्हारी इतनी आसक्ति, इसमें से थोड़ी भी यदि भगवान राम के प्रति तुम्हारी आसक्ति हो जावे तो तुम्हारा कल्याण होगा। इस मलमूत्र के थैले के प्रति होने वाले आसक्ति से तेरा कल्याण कभी नहीं होगा। तुरंत वहीं से उसको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। ऐसा मूर्ख भी मेरा पति हो सकता है? ऐसे के साथ मैं बैठूं, उस ऐसे मूर्खों को मैं अपने पति मानूं? धक्का दिया उसको तो शौक लगा। अच्छा, राम के प्रति आसक्ति करनी है तो ले, करनी है। आज से तेरा मेरा कट्टी है। वापस नहीं मुड़ा, गया वहीं से निकला, अमर हो गया। कौन मुच्छे था? अब तुलसीदास को फिर दोबारे बंधन की प्राप्ति होगी? तुम कल्पना कर सकते हो तुलसीदास जी को राम की कृपा से अब दोबारे बंधन की प्राप्ति होगी? राम की कृपा से एक व्यक्ति था, उसकी आदत थी, टेव पड़ी गई बोलते हैं गुजराती में, टेव पड़ी गई, टेव होती है ना, टेव हैबिट। तो कुछ भी बोले तो आपकी कृपा बोलता था वो। क्या नहीं? तुम कैसे? बोले आपकी कृपा से सब ठीक है। बेटा कैसा है? बोले आपकी कृपा से सब ठीक है। पत्नी कैसी? आपकी कृपा से सब ठीक है। वो हर बात में आपकी कृपा से बोलता था। एक बार कहीं उसको एक्सीडेंट हो गई तो पांव टूट गया। ये क्या हुआ तुम्हें? आपकी कृपा से पांव टूट गया। क्या बोल रहा है वो? उसको आपकी कृपा तो उसको बोलना है ना। आपकी कृपा कहां बोलना है, आपकी कृपा का क्या अर्थ है, उसको कोई पता नहीं है। क्यों पड़ा है, आदत है वो, आपकी कृपा। जिसको ये आदत पड़ी है, क्यों रो रही हो? आपकी कृपा से मेरा पति मर गया, आपकी कृपा से मेरा बेटा मर गया। जिसको आदत पड़ी है आपकी कृपा, तो ऐसे आपकी कृपा कहने वालों के संसार निवृत्ति हो न हो, परंतु राम की कृपा से तुलसीदास का संसार निवृत्ति हुआ कि नहीं, बोलो। विद्यारण्य मुनि जी यही उदाहरण दे रहे हैं। समासक्तम यथा चित्तम जंतोर विषय गोचरे यदि एवं ब्रह्मणि स्यात् को न मुच्चेत बंधनात्। ब्रह्म में समासक्त चित्त को कब होगा? तो बोले निगृहित चित्त ही ब्रह्म में समासक्त होगा, परिशुद्ध चित्त ही ब्रह्म में समासक्त होगा। अपरिशुद्ध चित्त ब्रह्म में समासक्त हो ही नहीं सकता है, वो विषय में समासक्त होगा। इससे क्या सिद्ध हुआ? चित्त ये वही संसार, ये स्पष्ट हुआ कि नहीं? टीका पढ़ लो। प्राणी निश्चितम विषय एव गोचर इंद्रिय प्रचार भूमि ही, इंद्रिय का विचरण करने की भूमि, प्लेटफॉर्म क्या है? विषय, कान घूमने के लिए प्लेटफॉर्म क्या है? शब्द, आंख घूमने के लिए उसका प्लेटफॉर्म क्या है? रूप, नाक घूमने के लिए उसका प्लेटफॉर्म गंध है, जिह्वा घूमने के लिए उसका प्लेटफॉर्म रस, त्वचा स्पर्श, विषय प्लेटफॉर्म भूमिका, इंद्रिय भूमिका, भूमिसु इंद्रिय विचरण करते हैं जिस भूमि में, जिस प्लेटफॉर्म में, उसी को कहते हैं विषय गोचर। तस्मिन यथा स्वभावतः नैसर्गिक, स्वभावतः माने नैसर्गिक, सम्यक आसक्तम भवति जंतु जीवात्मा सम्यक इतना अटैचमेंट इतना आसक्त हो जाता है। तदेव चित्तम ब्रह्मणि वही चित्त फिर ब्रह्मणि प्रत्येक अभिन्ने परमात्मनि यदि एवं आसक्तम स्यात् इसी तरह की आसक्ति यदि ब्रह्म में हो जावे तो तरीक संसारान न मुच्चेत फिर इस संसार से कौन निवृत्त न होगा अर्थात अवश्य में वो होगा। रोकने वाला कौन होगा बोलो चित्त यदि जैसे अज्ञानी ये तुलसीदास जी ने एक जगह और लिख दिया है कामी ही नारी पियारी जिमी लोभी जिमी दाम लोभी जिस तरह पैसे में आसक्त होता है कामासक्त पुरुष जिस तरह नारी में आसक्त होता है तिमी इसी तरह मेरा चित्त प्रिय रघुनाथ राम राम में मेरा चित्त आसक्त होवे ये प्रार्थना तुलसीदास जी कर रहे वो यही है देख लो अवश्य में वह मुक्त हो जाएगा। और आगे कल ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।